选择。今年可能大，今年可能大，或者是从家的问题，因为就是大这会儿在那个那个就是一种直接的造成了，或者是那那或者造成了，然后直接连跟那个分离，你今年今年怎么着？你今年人家的劳力在这里。 حضرت کے حسن ظن سے بڑھ کے بنا دیتی ہے رحمت سے ہمیں سب کو اللہ والا بنا دے ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک سنت کا تکرار کر لیتے ہیں, آسان سی سنت ہے. سنتوں کی بارشیں کر دیجئے, بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی. آپ کا ہی شعر ہے, مجھے تو یاد نہیں رہتا کس کا شعر ہے, سب مکس ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت والا جناب حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب دامت رکاتہ مالی کا شعر ہے. حیدرآباد وغیرہ کا سفر ہوتے ہیں یہ شعر سناتا ہوں. ابھی ربیع الاول میں سفر ہوا تھا. سنتوں کی بارشیں کر دیجئے, بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی. نماز پڑھ رہے ہیں, پوری 51 سنتیں. میرے شیخ موجود ہیں حضرت والا خطب زمانہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت رکاتہ مالی فرمایا تھا کہ میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں, اس میں نماز کی 51 سنتیں لکھی ہیں, 51 سنتیں ہیں. بچے بھی اس پر عمل کریں, بوڑھے بھی عمل کریں, تو نماز پوری کی پوری انشاءاللہ قبول ہو جائے گی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نقل کر لیں. وضو میں 18 سنتیں, وضو سنت کے مطابق کریں, پانی زیادہ ضائع نہ کریں. تو سنت کے مطابق وضو کریں گے, سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے, تو ہماری جو ہے خود ہی دل میں باقاعدہ نور محسوس ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول ہی فرما لیں گے. اللہ اکبر کہنا ہے تو سیدھے اس طرح انگلیاں نارمل حالت میں رکھ کے کانوں کی لو تک اٹھائیں گے, اللہ اکبر. ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیں گے اور یہ سوچیں کہ اللہ کے حضور میں دبا پڑا ہوا ہوں. حضرت والا عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں, بچوں آپ لوگ بھی سن رہے ہو, نماز تو پڑھتے ہیں ہم لوگ, بچے ادھر ادھر ذرا دیکھتے رہتے ہیں. یہ بھی میرا بیٹا بھی آیا ہے, آپ لوگوں کی عمر کا ہی ہے. یہ جان بوجھ کر آیا کہ میں دیکھوں گا بچوں کو آج تقسیم تحفے ملیں گے, ہدیہ ملے گا. جو اچھا بچہ ہوتا ہے, حضرت والا کے خادم ہے ریحان طاہر بھائی, ان کے بچوں کے بارے بہت زبردست اشعار ہوئے ہیں. کہ ہم ہیں اچھے بچے, ہم کو اللہ والا بننا ہے, مرشد کی صحبت میں ہم کو مرشد جیسا بننا ہے. مرشد کون ہوتا ہے؟ جو ہمیں ہدایت کی طرف, ہدایت کی باتیں بتائے, صراط مستقیم کی باتیں بتائے, سنت و شریعت کی باتیں بتائے, وہ مرشد ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں, سنت و شریعت کی باتیں بتائے, جو بدعات سے بچائے. تو ہم ہیں اچھے بچے, ہم کو اللہ والا بننا ہے. سن رہے ہیں بچوں؟ ہم ہیں اچھے بچے, ہم کو اللہ والا بننا ہے. اور اللہ والا ویڈیو گیم نہیں کھیلتا. اللہ والا جو بچہ ہوتا ہے نا, موبائل پہ ویڈیو گیم نہیں کھیلتا ہے. اس نے چھوٹا, کھڑے ہو جاؤ, چھوٹا سا بچہ ہے, بیٹھو. 7 سال کا ہے ماشاءاللہ. حضرت والا رحمۃ اللہ کی صحبت میں بھی جاتا تھا, پھر حضرت میرزا رحمۃ اللہ کی صحبت میں بھی, اب موجودہ شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکات عالیہ کی صحبت میں بھی جاتے ہیں روزانہ. بچوں کو بھی صحبت میں لے کے جانا چاہیے. غربت میں بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. حضرت بھی فرماتے رہتے ہوں گے بیان میں, سارے اکابرین اولیاء اللہ سب یہی فرماتے ہیں کہ بچوں کو صحبت اہل اللہ, وہ کیمیا ہے, کیمیا, کیمیکل ایسا زبردست ہے, انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, بچوں کی بھی زندگی بدل جاتی ہیں. اندر چپکے چپکے وہ خود بخود ان کے دل میں اللہ کی محبت آتی رہتی ہے. اس نے ہمارے موجودہ شیخ سے پوچھا, وہ سادہ والا جو موبائل ہوتا ہے اس میں اسنیک والا گیم ہوتا ہے, سانپ والا, کیا وہ میں کھیل سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا. باقی کیونکہ گیم کھیلنا اس لیے منع ہے کہ اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے. سن رہے ہیں بچوں؟ وقت ضائع ہوتا ہے, ویڈیو گیم کھیلنے میں وقت ضائع ہوتا ہے. اس میں کارٹون ہوتے ہیں, اور کارٹون جہاں ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہیں, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, مدرسے میں آ رہے ہیں, تو پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. بڑی بڑی میرے والا موبائل مل گیا, اچھا والا, اس میں وہ ویڈیو گیم میں وقت ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ. مطلب سمجھ رہے ہیں, وقت جو پہلے ٹائم جو ہے ٹی وی دیکھ کے پاس کرتے تھے وہ پاس نہیں, فیل ہوتا تھا, اور اب ویڈیو گیم کھیل کے ٹائم جو ہے اپنا فیل کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اس نے پوچھا, حضرت نے فرمایا, بہت اچھا جملہ ہے, آپ لوگ مدرسے آ رہے ہیں, امی ابو نے آپ کو مدرسے میں ڈالا کہ بھائی یہاں پہ بچے حفظ سے قرآن کریں گے, قاری صاحب کے صحبت میں بیٹھیں گے, اللہ کا نام لیں گے. تو جو یعنی اللہ والا بنانے کے لیے ڈالا, تو اللہ والا بچہ کوئی ویڈیو گیم تو نہیں کھیلتا؟ کسی اللہ والے کو آپ نے دیکھا وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو؟ بچے بتاؤ, دیکھا ہے کسی اللہ والے کو, سچے اللہ والے کو ویڈیو؟ تو ہمیں تو اللہ والا بننا ہے نا. ہمارے گھر میں اگر ٹی وی چل رہا ہے, ابو ٹی وی دیکھتے ہیں, امی ٹی وی دیکھتے ہیں, تو ہم لوگ اس کمرے میں نہیں جائیں گے اس میں ٹی وی چل رہا ہوں. ٹی وی دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی, اللہ کی نافرمانی کی بات ہے. اس میں ویڈیو کی تصویریں ہوتی ہیں, اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو ہم ہیں اچھے بچے, ہم کو اللہ والا بننا ہے. ایک اور شعر ہے کہ اچھے بچے اگر ہو تو ایسا کرو, اچھے بچے اگر ہو تو ایسا کرو, نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو. اگر اچھے بچے ہو تو نیک اللہ والوں کی مجلس سے بیٹھا کرو, ہمارے حضرت کی مجلس سے بیٹھا کریں. یہاں پہ اور بھی اولیاء اللہ آتے رہتے ہیں, اور حضرت خود بھی ولی اللہ ہیں. بچپن سے ہی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی صحبت میں 17 سال کی جوانی کی عمر سے. جوانی میں کتنا سیلاب ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کہ گناہ کر لوں, مگر اس وقت حضرت والا پہ اپنی جوانی فدا کی حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب دامن رکات عالیہ نے. تو جو قریب لوگ رہتے ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے, دور دور سے آ کے لوگ فیض اٹھا کے چلے جاتے ہیں, مگر ماشاء اللہ آپ لوگ تو قدر کرتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے اس زمانے میں سچا اللہ والا مل جانا, یا ان کا کوئی خادم مل جائے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ ہر طرف فتنے ہی فتنے برس رہے ہیں. فتنوں سے جس کو بچنا ہو اللہ والوں کی صحبت میں ان کی کشتی میں بیٹھ جائے, سب فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی اس کی. تو بچوں سنو, یہ بہت پیارا شعر ہے, ریحان طاہر بھائی نے لکھے. اچھے بچے اگر ہو تو ایسا کرو. اچھا, جزاک اللہ, طاہر صاحب کا اشعار ہے, حضرت طاہر صاحب دامن رکات عالیہ کے اشعار ہے. اچھے بچے اگر ہو تو ایسا کرو, نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو. پھر آگے فرماتے ہیں, گندے بچوں سے ملنا ابھی چھوڑ دو, گندے بچوں سے ملنا ابھی چھوڑ دو, یا تو ان کو بھی اچھوں سے تم جوڑ دو. وہ آسان طریقہ ہے, اگر کوئی بچہ آپ کو ویڈیو گیم کی طرف, آؤ بھائی ویڈیو گیم کھیلیں, تم لوگ مدرسے میں جاتے ہو, آؤ ہمارے ساتھ, اب تھوڑا ویڈیو گیم کھیل کے بھی مزے لے رہے ہو, کارٹون دیکھ لو, ان سے بولو نہیں, ہم لوگ تو اللہ کے گھر جاتے ہیں, مدرسے میں جاتے ہیں, حفظ کرنے جاتے ہیں, قاری صاحب کے پاس پڑھتے ہیں, ہم لوگ ٹی وی نہیں دیکھیں گے, ہم لوگ جو ہے ویڈیو گیم نہیں کھیلیں, کرکٹ کھیل لیں, اور بھی اتنے سارے گیم ہیں, چھپن چھپائی کھیلیں, پکڑم پکڑائی کھیلیں, برف پانی کھیل لیں, بھاگم دوڑی کے بہت سارے گیم ہیں, بس امی ابو کو پریشان نہ کریں. تو اتنے سارے گیم ہیں وہ کھیل لیجئے, مگر جو ہے گندے بچوں سے نہیں ملنا چاہیے. جو گندے بچے وہ ہوتے ہیں جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں, جو کارٹون دیکھتے ہیں, جو امی ابو سے بدتمیزی کرتے ہیں, وہ گندے بچے ہوتے ہیں. اس میں ہم میرے لیے بھی نصیحت ہے, ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ اکثر جو لوگ تبلیغ میں جڑ کے, مدرسے سے جڑ کے, اللہ والوں سے جڑ کے جو دور ہوئے, ان کی وجہ یہی پتہ چلی کہ کسی گندے کی صحبت میں رہتے تھے. وہ اس سے بھی میسیجنگ چل رہی تھی, اس سے بھی گندے لطیفے چل رہے تھے, اور کسی گندے کی صحبت کی یعنی اس کی ساتھ گناہ میں شامل ہو جاتے تھے. جبکہ اس کو دعوت دینی چاہیے تھی کہ آؤ بھائی یہاں پہ اللہ والوں کی مجلس ہوتی ہے, ان کا بیان ہوتا ہے, اس میں آ جائیے تو اس میں فائدہ ہو جائے گا. اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو سنت پہ چلتا ہے, جو شریعت پہ چلتا ہے, جو ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہے, جو ٹخنے کھول لیتا ہے. اب مجھے بھی اتنا مشکل لگتا تھا, ظاہر سی بات ہے این ای ڈی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا انجینئرنگ میں, تو اب اللہ والوں کی صحبت کے بغیر لڑکیوں سے بچنا, یونیورسٹی میں کتنا گندا ماحول ہوتا ہے. روزانہ الحمد للہ عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ولیوں کے سردار, اتنے بڑے وقت کے ولی, ان کی صحبت میں جاتا تھا تو ہمت مل جاتی تھی. حضرت فرماتے تھے روزانہ ارادہ کر کے جاؤ, ارادہ کر کے جاؤ کہ مجھے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی ہے, پھر انسان بچ سکتا ہے. اگر ہر جگہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, بہت سے بوڑھے بوڑھے لوگ بھی آتے ہیں, وہ بولتے ہیں, حضرت والا فرماتے تھے کتنا انسان نفس سفید داڑھی ہو جائے, مگر نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے. وہ نفس کی داڑھی ہمیشہ وہ بھی کالی رہتی ہے, وہ اس کو بھی خواہشات رہتی ہیں, مگر وہ کچھ کر تو سکتا نہیں ہے, تو آنکھوں سے حرام مزے لے لیتا ہے, اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے. بد نظری جو ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے, بد نظری یہ آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا کر کے کوئی شخص بھی, میں بیان کرنے والا خود بھی محتاج ہے, اور میں بھی اور ہم سب لوگ کوئی سکون نہیں پا سکتے. بہت سے لوگوں کو حضرت والا کا یہ مضمون پتہ چلا بد نظری سے حفاظت کا, تو عام لوگوں نے بھی کہا کہ واقعی ہے جو نظر کی حفاظت کر لے گا اس کو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. ہر جگہ عورتیں ہیں اور فحاشی اور یعنی سائن بورڈز, عورتیں ہی عورتیں ہر جگہ, تو جب ہر وقت نظر بچائیں گے تو ہر وقت دل ٹوٹے گا, اور ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ آ جائیں گے. اور پھر اپنی بیوی بھی جو ہے, اگر وہ دال روٹی بھی ہے تو بریانی معلوم ہوگی. حضرت والا بیویوں سے اخلاق کے بارے میں بہت فرماتے تھے کہ ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, میں اپنی گھر والی کو ستایا ہوا ہے, اس کو جھڑک رہے ہیں, اس کو طنز کر رہے ہیں, اور ایسے ایسے جملے بولتے ہیں. کچھ لوگ غصہ نہیں کرتے, میں بولتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو, مطلب اس کا یہ تھا کہ تو طلاق دے دوں گا. تو یہ ایسے دھمکیاں بھی نہیں دی جائیں بیوی کو, اللہ کی بندی ہے. ہماری بیٹی پہ کوئی اس طرح ظلم کرے اور رخصت ہو کے چلے آئے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں, بتائیے کہ میں بھی بتاؤں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. اگر ہمیں پتہ چلے کہ داماد جو ہے بیٹی کو ستا رہا ہے تو ہمارا کتنا کلیجہ باپ کا کیسا ہو جائے گا. تو ہماری جو بیوی ہے, کسی کی بیٹی بھی ہے, اس پہ رحم کرنا چاہیے, اس کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے. اگر حضرت والا فرماتے ہیں اگر وہ بسکٹ کا پیکٹ اس نے منگوایا, اگر ایک منگوایا تو دو لے کر آ جاؤ, اس کو ضابطے کا معاملہ نہیں, رابطے کا معاملہ رکھو. ضابطے والوں کو ضابطہ ملتا ہے, رابطے والوں کو رابطہ ملتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ اتنی عمر پائی ماشاء اللہ, پیرانی صاحبہ حضرت والا کی اہلیہ محترمہ, وہ جو کوئی بسکٹ منگواتی تھی حضرت والا رحمۃ اللہ بہت دور سے لے کر آتے تھے, وہ ایک منگواتی تھی حضرت والا دو یا تین بسکٹ کے پیکٹ لے کر آتے تھے. عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ, یعنی بیویوں کا خیال رکھتے, بیوی اپنی بیوی کا اہلیہ کا خیال رکھتے تھے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی گھر والوں کا خیال رکھیں, ان کو جھڑکے مت, ان سے طنز نہ کریں, ان کی ایک لاکھ خطائیں ہوں, ایک لاکھ خطائیں معاف کر دیں. یہ ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کچھ اشعار ہیں, وہ سناؤں گا, اس کے بعد کچھ دین کی بات کر کے پھر ہمارے حضرت والا کے اشعار ہیں. انسان کے اندر دو دشمن ہیں, نفس و شیطان. ایک ہی شعر میں ساری باتیں فرما دی. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. اللہ پہ کیسے فدا ہوں گے اور نفسانی خواہشات کو کیسے دبانے کی ہمت ہوگی سچے مرشدین کی صحبت سے؟ اس کے بغیر ہمت ہو ہی سکتی. لاکھوں چلے لگا لے, لاکھوں کتابیں پڑھ ڈالے, بخاری شریف مسلم شریف, میں اس پر عمل کی ہمت, رجال اللہ مرد کامل سچوں کی صحبت سے ہوتی ہے. آپ بتائیے مرد کامل کون ہوتا ہے؟ وہی جو سنت پہ چلتا ہے, جو سچا ہوتا ہے, جو نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے, جو نظر بچاتا ہے, جس کے گھر میں شرعی پردہ ہوتا ہے, جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا, یہ مرد کامل ہوتا ہے. جو اپنی اصلاح کرواتا ہے, جس پہ وقت کے ولی اللہ, وقت کے اولیاء اللہ کے سردار کا اور مفتیان کرام کا اعتماد ہو, وہ ولی اللہ ہوتا ہے. یہ مرشد سچا ہوتا ہے. تو قریب رہ کے بھی کوئی محروم رہے تو انتہائی بہت ہی اگر مناسبت نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھیے, کیونکہ مرشد ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے, کسی کو گھر بیٹھے ہی سرجانی ٹاؤن میں مل جائے کتنی بڑی نعمت ہے. اگر مناسبت نہیں ہے, اگر آپ کو, تو میرے شیخ فرماتے ہیں اگر کسی کو نزلہ زکام ہو جائے تو وہ قریب کے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے نا بھائی. قریب انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں فرمایا, حضرت اثر صاحب دونوں کا تم عالیہ نے, کہ نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہمارے یہاں ہوتی ہے, نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے, نہ کوئی پرچیاں چلتی ہیں. بلکہ ویسی بات بتا رہا ہوں, مجھے بھی ابھی جیسے نزلہ زکام ہے تو ہم کوئی دور ہسپتال تھوڑی جائیں گے, قریب کے ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کریں گے. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر بنا لیں, مشورہ کریں کہ بھائی ہمارے گھر میں شریعت کیسے آئے, مجھے سکون نہیں مل رہا زندگی میں, جبکہ میں داڑھی بھی رکھ لی ہے مگر میری زندگی میں سکون نہیں ہے. تو بتائیں گے حضرت, پہلے سوال پوچھیں گے بھائی آپ کے گھر ٹی وی تو نہیں چلتا؟ ٹی وی تو چلتا ہے حضرت. اب اپنے نفس کو مٹائیں, ٹی وی چلتا ہے تو اب حضرت آپ بتا دیے میں ٹی وی کیسے نکالوں؟ بیوی کان مڑوڑ کے رکھ دیتی ہے میں کہ ٹی وی نکلے گا تو میں بھی بھاگ جاؤں گی اپنے گھر. تو حضرت بتائیں گے طریقے, ہمارے پاس طریقے ہوتے ہیں, اللہ والوں کے پاس ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے, طریقے ہوتے ہیں. 17 سال کی جوانی سے لے کے ابھی تک ماشاء اللہ اتنے لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور قریب والے اگر محروم رہے, محروم کیوں رہتے ہیں؟ بدگمانی کی وجہ سے. اچھا گمان رکھیں, ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. پھر جو وقت کے ولی ہوں, جو عالم ہوں, جو مسجد کے امام صاحبان ہوں, جو شیخ ہوں, ان سے کتنا اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشورہ کر لیجیے انشاءاللہ. اپنے نفس کو مٹانے سے اللہ ملتا ہے. تو یہ شعر سنیے گا, کتنا پیارا شعر ہے, اس میں نصیحت ہے, قرآن و حدیث کی نصیحت ہے. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. اب نفس کیا ہوتا ہے؟ حضرت والا فرماتے تھے انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر آف بورنگ انسپیکٹر. یہ حضرت والا نے اس زمانے کے لحاظ سے نفس کی تشریح فرمائی, انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر آف بورنگ انسپیکٹر. ہر وقت پنچنگ کی اس کو فکر ہوتی ہے, کسی طرح کوئی لڑکی نظر آئے, لڑکا نظر آئے, یا کوئی گندی تصویر نظر آئے تو اس کو دیکھ کے حرام مزے لے لوں. اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجدد ملت عارف حضرت والا حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے نفس کی بہت آسان تشریح ہے, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, یعنی طبیعت کی وہ مرغوبات جو غیر شرعی ہوں. حضرت والا فرماتے تھے میں تو اس زمانے میں نیا طریقہ, حضرت والا نے فرمایا نیا طریقہ لے کر آیا اللہ والے, اس زمانے کے لحاظ سے خوب کھاؤ, حلال چیزیں خوب مزے لو, کوئی منع نہیں ہے. بریانی کھائیے, کباب کھائیے, اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے, اگر نہیں دیا تو ہرس و حوث نہیں کرنی چاہیے. اللہ کم پیسوں کی بھی انار مل جاتا ہے, 20 روپے کا انار مل جاتا ہے شاید چھوٹا سا. اب کینو کھانے کا دل چاہ رہا ہے, 15 روپے والا اچھا کینو مل جائے گا. ضروری تو نہیں ہے کہ 1 کلو لے کر آئے اپنی بیگم کے لیے, ٹھیلے سے 1 کینو لے کر آ جائیں. بھائی میری بھی اتنی گنجائش ہے, تنخواہ کم ہے, میں کیا کروں, مگر آپ کے لیے میں اچھی چیز لے کر آیا ہوں. حلال چیزیں اپنے آپ پہ حرام نہیں کرنی چاہیے. جب نفس ہر وقت حلال چیزوں میں مشغول رہے گا نا, حرام کی طرف اس کو دھیان بھی نہیں جائے گا. میرے شیخ فرماتے تھے نیک دوستوں میں رہو, ہنسو بولو, بکری کا دودھ پیو, سر پہ ذرا تیل کی مالش والش کرو, اور بچوں کو جا کے لطیفے سناؤ, بندر بن جاؤ. بچوں کے سامنے بندر بن جاؤ. بندر بنو گے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بچے بن جاؤ, بیوی کے ساتھ باتیں کرو, ہنسو بولو. پھر لطیفے سنانے کے بعد جو اس کو بتاؤ گے نا, بھائی دیکھو بیگم صاحبہ, دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں, تم ماشاءاللہ اللہ کی بندی ہو, مسلمان ہو, ہمارا نکاح ہوا مسجد میں, امام صاحب نے نکاح پڑھایا, تو ہمیں پردہ بھی کرنا چاہیے. اب دیکھو ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. یہ سمجھانے کا طریقہ ہے, اللہ والوں نے طریقہ بتایا. آپ حضرات کو سن میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. تو دین میں تو بڑا مزہ ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ دین میں مزہ نہ ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں زیادہ پیسوں سے مزہ آئے گا, اچھی گاڑیوں سے مزہ آئے گا, اچھے بنگلوں سے مزہ آئے گا. کیونکہ میرا بچپن سے سفر ہو رہا ہے, 6 مہینے کا تھا تو امی مجھے مکہ شریف لے گئی. بہت سفر حج کے وہ جہاز کے ہوئے, بڑی بڑی پوسٹے والوں سے ملاقاتیں ہوئیں. کسی کو سکون نہیں ہے, واللہ کسی کو سکون نہیں ہے. صرف اس کو سکون ہے جو اللہ والوں سے تعلق رکھ کر نفس کی اصلاح کرواتا ہے, جو سنت پہ چلتا ہے. اب وہ کہیں بھی رہے, بھلے پیسے والا بھی ہو, اس کو سکون رہے گا. اور غریب ہو کے بھی اگر اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ بے چین اور پریشان رہے گا. اور غریب ہو کے بھی بھلے 3,000 تنخواہ ہے, 8,000 روپے تنخواہ ہے, اللہ کو خوش کرتا ہے, اس کے گھر میں سکون ہوگا. ہم لوگ جیسے گاؤں وغیرہ جاتے ہیں, اتنے غریب غریب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, قاری صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, ان کے گھر گئے, ایک کمرے کا گھر ہے, تقویٰ سے رہتے ہیں, سنت پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ، ٹی وی گھر میں نہیں ہے، گھر میں اتنا نور، ان کا اتنا نور محسوس ہوا ان کے گھر میں کا، اتنا مزہ آیا کہ بس. اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ جب کھانے کو دیا، اتنے ساری نعمتیں دے دی اللہ تعالیٰ، تو ہم نے گھر میں ٹی وی لے کر آئے، گھر میں تصویریں چل رہی ہیں، اور ضروری ہے، تنخواہ اتنی کم ہے، کیمرے والا موبائل رکھا ہوا اتنے بڑے اسکرین والا. اب جیسی واٹس ایپ کھولا، فیس بک کھولا، اس پہ جتنے نمبر ایڈ کیے ہوئے سب کی تصویریں آ رہی ہیں. جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. باقاعدہ دار العلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی حرام ہے، ڈیجیٹل تصویریں حرام ہیں. عورتوں کو یہ مرض ہو گیا ہے، بلکہ مردوں کو بھی، کہ ویڈیو والی نعتیں سنتے ہیں، ویڈیو والے بیان سنتے ہیں. بھائی بیان سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے؟ تو اس میں ویڈیو والی نعتیں عورتوں نے لگائی ہوئی ہیں، بھلے وہ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا مشہور آدمی ہو. مشہور ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سنت کے خلاف چل رہا ہے، شریعت کے خلاف چل رہا ہے، ہم اس کی ویڈیو تھوڑی دیکھیں گے. وہ اللہ کی نافرمانی ہے ویڈیو دیکھنا، اور ویڈیو بنوانا بھی اللہ کی نافرمانی ہے. تو دیکھیے، مگر بات وہی ہے، یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے؟ یہ آتی ہیں اللہ والوں کی صحبت سے. نفس جو ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ کچھ مزے لوں میں، وہ مزے حرام مزے ہوتے ہیں. اس کو حلال مزے دیجیے، حضرت میرے شیخ فرماتے تھے، تو اب دوبارہ سنیے، اس کا مزہ لیجیے. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. غیر اللہ اس زمانے میں کیا ہے؟ موبائل غیر اللہ ہے، لڑکیاں اور لڑکے اور مخلوق کا خوف، یہ غیر اللہ ہے. یا اس زمانے کا سب سے بڑا غیر اللہ یہ موبائل کی تصویریں اور ویڈیو گیم کھیلنا، اور موبائل کے اوپر عورتوں کو دیکھنا، www لکھ کے ویب سائٹس کھولنا، اس پہ ننگی عورتیں آ رہی ہیں، اس پہ گندی تصویریں آ رہی ہیں، اور ہم لوگ چلوں کے بعد، اللہ والوں کی خدمتوں کے بعد، اور اس پہ تصویریں ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ حضرت والا کا شعر ہے، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. حضرت والا کامل تھے ماشاءاللہ، قیامت تک کے لیے سبق دے گئے کہ اپنی نظروں کو بچاؤ. کیونکہ حضرت والا فرماتے تھے، میں آتا ہوا سیلاب دیکھ رہا ہوں فحاشی اور اوریانی کا. اب بتائیے، ہمارے پاس کیمرے والا موبائل ہے، اس میں نیٹ لگا ہوا ہے، اس میں 4G کھلا ہوا ہے، 3G کھلا ہوا ہے. کتنے لوگوں نے میرے شیخ کے پاس جو ہے، کیونکہ اگر میرے شیخ نے فرمایا اگر ہم بچ گئے، ہمارے چھوٹے بچے کیسے بچیں گے؟ ہمارا انتقال ہو گیا، اب اس میں نیٹ کھلا ہوا ہے، بچوں کو کیا بتاؤ؟ بچے سمجھا یہ ABCD ایف لکھا ہوا ہے، ایف دبایا، فیس بک کا اکاؤنٹ کھلا، اس میں اتنی ساری گندی گندی تصویریں جوان لڑکیوں کی آ گئی، بالکل فاحشہ لباس پہنے، گندے لباس پہنے ہوئے، اور بچے دیکھ رہے ہیں اس کو. کتنی سارا ابو بچے پریشان ہو جائیں گے، ہمارے ابو تو اتنے نیک ماشاءاللہ، اور جب دیکھا تو اس میں گندی تصویریں موبائل میں بھری ہیں. کتنے لوگ پکڑے گئے، اللہ کے رستے میں چل رہے ہیں مگر موبائل کے اندر فحاشی بھری ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی بھری ہوئی ہے. اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہمارے نیٹ کھلا ہوا ہے تو اس میں بچے ہمارے ملوث ہو جاتے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے، ایک نافرمانی بھی میرے شیخ فرماتے ہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور ایک نیکی بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے شیخ ہر جگہ موجودہ شیخ جس کا واقعہ بھی سنا دیتے ہیں تاکہ کوئی مایوس نہ ہو جائے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا بنا سکتے ہیں، جس کو چاہے. ہم یہ فقیر بھی اور حضرت والا کے پاس جتنے لوگ بھی آئے، بھی ہم لوگ یہی بات گاڑی میں کر رہے تھے، ہمارا کوئی عمل تو ایسا ہے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے اتنے بڑے اللہ والے سے ملوا دیا، مجھے ملوا دیا، اور حضرت کو ملوا دیا، ان کو ملوا دیا، ان کو ملوا دیا. ہم نے اللہ والوں کی زیارتیں کر لی، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی زیارت کر لی. اب ہمیں عمل کرنا ہے، وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، مگر اپنے نمائندے چھوڑ گئے، اپنے سچے لوگ، ان کے سچے خادم چھوڑ گئے. کہ میں تو چلا گیا ہوں مگر اپنے سچے خادم چھوڑ دیے، ان سے فیض یاب ہو جاؤ، پھر یہ بھی نہیں ملیں گے، یہ بھی بڑی نعمت ہے اس زمانے میں. کوئی بات چل رہی تھی، رہ گئی، اس کو یاد ہے. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. آگے سنیے گا، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. عارضی لڑکی اور لڑکے اور موبائل کے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کے پرخچے اڑا رہے ہیں. پیغام کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے، نظر بازی. لانا تو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے، اور جو عورتیں اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہیں. جیسے یہ مسجد بنی ہے، کوئی عورت آ رہی مجھے دم کرانا ہے، بول دو بھائی ہمارے یہاں آپ اپنے شوہر کو بھیج دیں، یہاں سے قاری صاحبان ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، اثر صاحب تو حضرت تو بہت احتیاط کرتے ہیں، یہاں پہ دوسرے مسجد کے حضرات ہیں وہ بولیں گے بھائی ہمارے حضرت کے پاس جو خانقاہ بھی بنی ہے ایک خاتون کل آ گئی اندر گھسنے کی کوشش کی، گارڈ نے خیر منع کر دیا کہ وہ کوئی وجہ ہوگی، عورتیں بہت ایک دم پریشان ہو کے ایک دم جاتی ہیں کہ میں سچے اللہ والوں کے پاس پہنچ جاؤں، اس کا طریقہ یہ کہ اپنے شوہر کو بھیج دیں، شوہر صاحب بوتل لے کر آ جائیں، حضرت دم فرما دیں گے، اللہ والوں کے دم میں بھی اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، تبارک الذی بید الملک، اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے، اللہ والے جہاں بیٹھ جائیں وہاں برکت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کے دم میں بھی برکت ہوتی ہے، تو کوئی پریشانی ہو کوئی ہو حضرت سے پانی دم کروا لیجیے، حضرت پانی دم فرما دیں گے اور کچھ پڑھنے کو وظیفے ہی بتا دیں گے، ہمارے حضرات وظیفے ہی بتاتے ہیں تعویذ بھی دیتے ہیں، مگر اس کی فرماتے ہیں کہ تعویذ کے ساتھ ساتھ وظیفوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں، ہم سب یہ دیکھیں فجر کی نماز ہم نے جماعت سے پڑھی، ہماری ماں بہن بیٹی سوتی تو نہیں رہی تھی، اگر سوتی رہتی ہے اس کی عادت ہے سونے کی تو جلدی سے سلام پھیرتی اس کو جا کے اٹھائیں، اس کے بعد دوبارہ مجلس میں آ جائیں، بیگم صاحبہ اٹھ جائیے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھ جاتی ہیں، اور شوہر صاحب تو نماز کے لیے آ رہے ہیں، گھر والی سو رہی ہے، 8 بجے اٹھ رہی ہے فجر کی نماز قضا کر رہی ہے، تو اس گھر میں تو رحمتیں کہاں آئیں گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا، او انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، امت کی بڑی فکر ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی بچے کی بھی فکر کرے، اپنے بچے کو بھی نیک بنانے کی فکر کرے، فکر کرے اس کے بعد بچہ اگر بگڑ جائے پھر اس کے اختیار میں نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ ہوا، وہ چاہتے تھے کہ کشتی میں بیٹھ جائے نہیں بیٹھ سکا، ہاں وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنا بنا سکتے ہیں، پیر چنگی گانا بجاتے تھے، بڑی اچھی آواز تھی جوانی میں ان کی، پیر چنگی نام تھا ان کا، مگر رومی رحمۃ اللہ نے قصہ بیان فرمایا، ہمیں تو کچھ پتا بھی نہیں تھا، ہم نے عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سنا، میں انجینئر ہوں میں انگریزی دان پڑھنے والا، مجھے کیا کوئی دین کی باتیں پتا، میں یہ حضرت والا کی کھلی ہوئی کرامت ہے کھلی ہوئی کرامت ہے کہ عربی عبارات صحیح پڑھ لیتا ہوں، وہ تو کیونکہ سعودی عرب میں رہا، مفتیان کرام سے مشورہ کرتا رہتا ہوں الحمدللہ، تو کیونکہ ایسے لوگوں کو عربی عبارت بیان نہیں کرنی چاہیے، مگر کیونکہ سعودی عرب میں رہا وہاں پہ عربی بولی جاتی ہے اس لیے بہرحال وہ بات کہیں اور چلی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ میرے شیخ سے سنی کہ جس کو چاہیں اپنی طرف کھینچ لیں، میں بھی اسی طرح پہلے بیانات میں بیٹھتا تھا، ہمارے دوست ہی بتا رہے تھے بیانات میں بیٹھتے تھے، ہم سمجھتے تھے بس یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے نا بیان ممبر پہ بیٹھے یہی اللہ والے ہیں، ہم تو نہیں بن سکتے، ہم تو کہاں اللہ والے ہیں، ہم بس یوں ہی چلتے رہتے ہیں گھسٹتے پسٹتے وہ دھکا مار کے گاڑی اسٹارٹ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، ہم بھی سمجھتے تھے، حضرت والا کی صحبت ملی تو پتا چلا کہ نہیں سب لوگ اللہ والے بن سکتے ہیں، بچے ہیں وہ بوڑھے ہوں جوان ہو اور کتنا ہی شرابی ہو زانی ہو کیسی زندگی غفلت میں گزاری ہو سب اللہ والے بن سکتے ہیں، اور اللہ والا بننا فرض ہے، یعنی گناہ چھوڑنا، یعنی بد نظری سے بچنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، غصے کو پی جانا اور اپنی اصلاح کروانا، خود بخود کوئی چل نہیں سکتا، یہ مسجد بنوائی گئی مشورہ ہوا، اتنا کنواں کھدوا مشورہ ہوا، اور جو انجینئر بنتا ہے مشورے ہوئے، میرے ابو نے مشورے کیے کسی یونیورسٹی میں داخلہ دلوانا ہے، گھر بنوانا ہے، اس کے لیے ٹھیکے دار سے مشورہ ہوتا ہے، تو دین کے لیے کوئی مشورہ ہی نہیں، اپنے نفس سے پوچھ لیتے ہیں، ہاں بھائی داڑھی 40 قدم سے نظر آ رہی ہے صحیح ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا، ٹی وی تو ان کے گھر میں بھی ہے، ان کے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ ان کے گھر میں تھا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا، اتنی محنتوں سے آج کل کراچی میں تو پیسے کماتے ہیں، 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کاروبار چل نہیں رہا ہے، اتنی مشکل سے پیسے آئے اور کیبل کے کنیکشن پہ خرچ ہو رہے ہیں، حرام کام میں خرچ ہو رہے ہیں، سکون کیسے ملے گا، جو گھر کے بڑے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں گھر سے ان کے سوال ہوگا، مر گئے سوال ہوگا یہ گناہ جاریہ تم نے چھوڑ کے چلے گئے، بچے دیکھ رہے ہیں بیٹی کو جہیز میں ٹی وی دیا ہوا ہے، تو گھر کے بڑے ٹی وی نکالیں، حضرت کی صحبت میں کتنے لوگ آئے ٹی وی گھر سے توڑ کے نکال دیا، اس فقیر سے بھی اتنے لوگوں نے تعلق قائم کیا، مجھے خود ہی حیرانی ہوتی ہے کہ بیان سن کے حضرت والا کی باتیں سن کے ٹی وی گھر سے توڑ کے نکال دیا، بہت بڑی بات ہے زمانے میں ٹی وی کو توڑ کے نکالنا، بہت بڑی بات ہے، اس کو توڑ کے نکالنا چاہیے جو گھر کے بڑے ہیں، ورنہ گھر میں سکون نہیں ملے گا، کتنی تلاوت ہو ذکر ہو تہجد ہو اشراق ہو اور خوب بیانات ہو، مگر جب تک ٹی وی گھر میں چلتا رہے گا نا ایسے گھر میں سکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے، وہاں پہ اللہ کا عذاب برس رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی جس گھر میں ٹی وی چل رہا ہوگا، جہاں تصویریں ہوں گی، صبح ہی صبح اخبار آ رہا ہے، ایک جگہ ہمارا جانا ہوا اچھا خاصا سب دینی سب کچھ تھا، مگر وہ اخبار کھلا ہوا ہے اس پہ گندی تصویر بنی ہوئی ہے اور یوں ہی پڑا ہوا ہے اور کوئی ہوش بھی نہیں ہے، حضرت والا کے زمانے میں جب اخبار آتا تھا، اب تو اسلام اخبار آ گیا، میرے شیخ فرماتے ہیں اسلام اخبار سے ہمارا کوئی کمیشن نہیں ہے اسلام اخبار میں تصویریں نہیں ہوتی ہیں، پہلے جنگ اخبار آتا تھا اس میں اتنی تصویریں ہوتی بھی نہیں تھیں، اب تو ہر اخبار میں ہی تصویریں ہوتی ہیں، سب سے پہلے پیج پہ عورت کی تصویر، صبح ہی صبح جو بدنظری کرے گا تو اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے، جب وہ اخبار جہاں والی اور فلاں فلاں ویڈیو والی تصویریں عورتوں کی دیکھ لے گا اس کو اپنی بیوی کیسے اچھی لگے گی بھائی؟ پھر ظاہر سی بات ہے بیوی سے کتنے دار الافتاء میں، مشائخ کے پاس، اور ہر جگہ طلاق کے کیس بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، وہ بدنظری کی وجہ ہے. پہلے تو میرے شیخ موجودہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارالکاتم عالیہ فرمایا تھا کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے قیامت کی نشانیاں، اس میں یہ بھی لکھا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر گھر میں ناچنے والیاں پہنچ جائیں گی، گھر گھر کے اندر. ہم حیران ہوتے تھے، فرمایا تھے ڈاکٹر شفقت صاحب، ہم لوگ حیران ہوتے تھے یہ کیسے ہوگا کہ گھر گھر میں ناچنے والی ہے، تو اچھے اچھے ڈیفینس کرفٹر والوں کے گھروں میں بھی نہیں ایسا ہو سکتا. مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ موبائل کے اندر، ہر کسی کے موبائل میں الا ماشاء اللہ بہت ہی کم لوگ، اللہ والوں سے تعلق کے باوجود بھی بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے موبائل میں فحاشی اریانی نہ ہو، ورنہ وہ بس ویب سائٹ کھولی تصویریں بند ہوئی بھی نہیں ہے، عورت آ گئی اور سارا چلوں کا نور، عبادت کا نور سب ضائع ہو گیا، کتنا محرومی کی بات ہے. تو اس میرے شیخ فرماتے ہیں موبائل پہ ٹریکٹر چلوا دو، جوش میں ٹریکٹر چلوا دو، توڑ دو اس کو ایسے موبائل پہ جو اللہ سے دور کر دے. سادہ والا 3000 والا موبائل لے لیجئے، جب بار بار ہم ایک ہی سوراخ سے ڈسے جا چکے ہیں تو کیوں ہم ایسا موبائل رکھا ہوا ہے؟ جب پتہ ہے کہ جب نے ہم اور ہمارے میں نہیں بچ سکتا تو ہمارے بچے کیسے بچیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس میں موبائل والا لگایا ہوا ہے، گیم لگائے ہوئے. اچھا ماشاء اللہ، دیر سے آئے آپ کو صحیح بات نہیں ہے، وقت پہ آنا چاہیے. جی جی ماشاء اللہ، کیسے مزاج ہے خیریت؟ جی چنگ، چنگ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پیر چنگی کو چنگ اس لیے کہتے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ چنگ بجاتا تھا، ایک ساز ہوتا ہے. حضرت والا کا شعر ہے، نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے، یہ عجب فریب مجاز ہے. اے لڑکے لڑکیوں کے سب دھوکا ہے، یہ صرف ظاہری طور پہ ڈسٹم پر لگا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں ظاہر میں اس کو حسن نظر آ رہا ہے، اندر کیا بھرا ہوا یہ بھی تو دیکھیں. اپنے ایمان کو ایک عورت کے اپنے ایمان اتنا سستا ہے کہ اس عورت کو دیکھ کے ایمان کو بیچ دیں گے ہم لوگ اور آنکھوں کا زنا کر لیں گے. ہمت کر کے نظر بچائیں، اگر نظر بچائیں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دل میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود تشریف لے آئیں گے، اپنے جلووں سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں. یجید حلاوت فی قلبی، جو نظر بچائے گا ضرور بھی ضرور اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو پا لے گا. بچوں کو بھی نظر بچانی چاہیے. 10 سال کے بچے ہو گئے، سنو بچوں، 10 سال کے بچے ہو گئے اب احتیاط شروع کر دو، ممانی سے بھی پردہ ہے، چچی سے پردہ ہے. 12 سال کے ہو گئے اب تو بالکل پردہ شروع ہو جائے گا، 12 سال کی عمر ہو گئی، ممانی سے پردہ ہے، چچی سے پردہ ہے. ہمارے عبداللہ میاں ہیں، عامر بھائی کے بیٹے ہیں، یہیں بیٹھے ہوئے سب بچوں میں بیٹھے ہوئے، 10 سال کا ہو گیا ہے، ابھی سے ماشاء اللہ پردہ شروع کر دیا اس نے، جب بچپن سے مجلس میں جا رہا ہے. 8 سال کا ہے، مگر مطلب احتیاط شروع کر دی. ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم چچی اور ممانی سے اور بھابھی سے احتیاط نہیں کرتے، بیوی کی بہن سے احتیاط نہیں کرتے. یہ فرض ہے، چلنوں کی فکر ہے، بیانات کی فکر ہے، ذکر کی فکر ہے، تہجد کی فکر ہے، نوافل کی فکر ہے، ان کا منع نہیں ہے، خوب چلے لگائیں کوئی مسئلہ نہیں. تبلیغی جماعت بہت مبارک جماعت ہے، جہاں بھی جاؤ تبلیغی جماعت والے بھائی مل جاتے ہیں. سعودی عرب میں میرے بیان ہوتے تھے، وہاں سعودی عرب میں پابندی ہے بیت کے اندر، گھروں کے اندر تبلیغی جماعت میں، وہاں یہ فقیر جاتا تھا تبلیغی جماعت کے دوستوں میں بیان کرتا تھا. الحمدللہ ہمارے اتنے دوست ہیں، چلے پہ بھی جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تبلیغی جماعت تو بہت مبارک ہے، یہ جماعت اس لیے بنا گئی تھی تاکہ اب جب 4 مہینے لگائیں گے تو ذہن کھلے گا، پھر مدرسوں سے تعلق ہوگا، مسجد سے تعلق ہوگا، اللہ والے نظر آئیں گے، پھر ان سے اپنی نفس کی اصلاح کروائے گا. نفس کی اصلاح کروانا فرض ہے، بڑے بڑے علماء نے اپنی اصلاح کروائی، اپنے آپ کو اللہ والوں کی جوتیوں میں ڈال دیا کہ جب تک میری نفس کی اصلاح نہیں ہوتی میں آپ کے سامنے مثل مردہ کیا ہوں، آپ جیسا چاہیں مجھے رکھیں. اور اپنے حالات بتانے بھی چاہیے شیخ کو کہ حضرت چھپانے نہیں چاہیے. اتنے عرصے، بہت عرصے بعد شیخ سے تعلق کے بعد ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اصلاح کروانا شروع کرتا ہے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ بیعت ہونے کے فوراً بعد اصلاح کروانا شروع کر دیں اور شیخ کو باقاعدہ خط لکھیں. آج کل تو ہمارے مشائخ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، مگر شیخ سے وقت پوچھ کر اور اس کو خط لکھیے، خط کا جواب آئے گا، پھر مزہ آ جائے گا. اللہ والوں کے جواب میں بھی اثر ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی اصلاح کیسے کرواتے ہیں؟ اپنے شیخ کو خط لکھتے ہیں، حضرت یہ میرے معمولاتی کمی ہے اور یہ میں بدنظری کرتا ہوں، بیوی کی پٹائی کرتا ہوں، ہم لوگ کوئی معصوم تھوڑی ہیں، نفس تو ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. تو پیر چنگی کا واقعہ چل رہا تھا وہ گانا بجاتے تھے اور چنگ بجاتے تھے، اور جوانی میں آواز کتنی سریلی ہوتی ہے، تو لوگ عورتیں بچے آ رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کا روزگار ہی اس سے چلتا تھا. پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے تو پھر کوئی نہیں آتا تھا، ان کی آواز ظاہر سے بڑھاپے میں آواز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اب ان کے پاس کوئی بھی آنے لگا، پھر اب ان کو مایوس ہو گئے بےچارے کہ بھائی اب تو میرا روزگار بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہو رہے آ رہے، اور میری آواز بھی خراب ہو گئی ہے. تو وہ بےچارے مایوس ہو کر قبرستان چلے گئے، مدینہ شریف کے قبرستان، وہاں پہ جا کے ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کے اندر لیٹ گئے اور اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ میری آواز کا کوئی خریدار نہیں ہے، آپ ہی میری آواز کو خرید لیجئے، مفہوم بتا رہا ہوں، اور اب تو میری آواز بالکل خراب ہو گئی، فاقے ہو رہے ہیں، آپ فضل فرمائیے. حضرت والا فرماتے تھے انسان پہ جب پریشانی آئے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ بھی بڑی نعمت ہے، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائے، تعویذ لینے چلے آئے، دعا کروانے چلے آئے، یہ بھی بڑی نعمت ہے. یہ مصیبت ایسی ہے جو رحمت بن کر آئی ہے کہ وہ اس کی طرف، اللہ کی طرف اب وہ متوجہ ہو رہا ہے. جب پوری دنیا نے رخ موڑ دیا، پوری دنیا نے اس سے رخ موڑ دیا، سب سے مایوس ہو کے اب کون یاد آ رہا ہے؟ اب اللہ یاد آ رہا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ. ابھی چار پانچ مہینے میں اتنے میرے دوستوں بیمار ہوئے، میرے تایا بیمار ہوئے ان کو، اور میرے ایک دوست تھے ڈینگی ہو گیا تھا، بالکل یوں ہو گئے تھے، اسپتال جانے کا موقع ملا، اور حضرت سے پوچھا گیا تھا لیاقت نیشنل ایک عورت کو بھی نہیں دیکھنا، لیاقت نیشنل اسپتال جا رہے ہیں، آغا خان جا رہے ہیں، نظر جھکا کے جائیے، نظر بر قدم ہو، ارادہ کر کے جائیں کہ مجھے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی، کیونکہ وہاں عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، نرس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے. بات کرنی ہے نظر جھکا کے، جی ہاں یہ فائل لے لیجیے، نظر جھکا کے بات کریں، کیونکہ وہ نامحرم عورت ہے، کسی کی بیاہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، نہیں کرے، اس کو حقیق بھی نہیں سمجھنا، مگر ہمیں نظر جھکانی ہے، نظر جھکا کے فائل لے لیجئے، فائل دے دیجئے. تم سکھ میں اللہ کو یاد رکھو، دکھ میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنے کھانے کو، حلال تو اتنی ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں حلال کی لسٹ آپ بنا لیجئے، حرام کی بنا لیجئے، حلال کی لسٹ بناتے بناتے تھک جائیں گے، اتنی نعمتیں، کتنی کھانے کی چیزیں پاکستان میں. مفتی تقی اسماعیلی صاحب دام القاتم علیہ شیخ الاسلام ہیں، ایک جمعے کا بیان سننے کا اتفاق ہوا، فرما رہے تھے، خود ہی فرما رہے تھے کہ میں پوری دنیا میں گھوم کر آیا ہوں، مگر جو نعمتیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں، ہر طرح کے فروٹس اور اتنی نعمتیں، ایسی ایسی وادیاں، ایسی ایسی چیزیں. اب یہاں اور یہاں پہ پوری دنیا میں اس وقت اسلام پاکستان کا قلعہ ہے. اب جو داڑھی نہیں رکھتا ہے، جو اپنے گھر میں ٹی وی لگاتا ہے اور نیٹ لگاتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے، اس کی خود ہی کی کمی ہے. اللہ والے ہیں، تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور جس کو پی ایچ ڈی کا مضمون چاہیے، اللہ والے کی آخری سرحد وہ حضرت والا کے کسی خادم سے جڑ جائے سچے سے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آخری سرحد اللہ کی مل جائے گی اگر سچا ہو. یریدون وجہ بن کے رہے کسی شیخ کے کامل کے پاس، تو وہ بات چل رہی تھی، وہ بےچارے نے ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، پردہ اسباب جل جانے کے بعد، میرے شیخ کا شعر ہے، ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، پردہ اسباب جل جانے کے بعد، بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ، ناؤ میری پار ہو میرے الہ. جب کوئی نہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ ہی یاد آتا ہے اس وقت. اس لیے سکھ میں صحت ہے، جوانی ہے، فراغت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، پیسے ہیں، عافیت ہے، اب اللہ کو خوب یاد کریں. خوب یاد کرنے کا اس زمانے میں کیا مطلب ہے؟ بس چار تسبیحات کر لیں، ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، اور گناہ سے بچیں. بس سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے. ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا. آنکھوں سے بد نظری نہیں کریں گے، کانوں سے گانے نہیں سنیں گے، زبان سے غیبت نہیں کریں گے، بیوی کو طنز نہیں کریں گے، بچوں پہ پٹائیاں بلا وجہ نہیں کریں گے. ہر وقت پٹائی ہو رہی ہے، ہر وقت غصہ ہو رہا ہے، ہر وقت جھڑک رہے ہیں. یہ زمانہ ایسا ہے، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے رکھیں، ورنہ اگر ہم لوگ جھڑک دیں گے بچوں کو، باہر کتنی فحاشی، گلی کے لڑکے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، گندی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، ہیروئنیں پی رہے ہیں. ہمارے بچے وہاں سے محبت ملے گی؟ وہ تو محبت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس کو ہیروئن پلائیں، اس کو سگریٹ پلائیں، اس کو گندی تصویر دکھا کے اپنے جال میں پھانس کے اس کے ساتھ بدفیلی کریں. وہ اس لیے لڑکے بیٹھے ہیں وہاں باہر گلیوں میں. جب ہم اپنے بچوں کو اس طرح محبت نہیں دیں گے تو بچے ہمارے باہر چلے آئیں گے. اس لیے بچوں کو محبت دیں، لطیفے سنائیں، جائز خرچہ کریں ان کے اوپر، ان کی جائز چیزیں پوری کریں ان کی، مگر اس کے بعد ان کو دین کی باتیں بھی سنائیں. ان سے بولیں کہ آؤ دیکھو، ایک گھنٹے بیان ہوگا، تمہیں بیان میں بیٹھنا ہوگا، اس میں تھوڑی سختی کرنی پڑے گی تاکہ بیان میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اللہ کی محبت کی باتیں سنو گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہ والوں کی میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں رہتا، اللہ والوں کی صحبت میں جو بیٹھنے والا ہے کبھی انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. وہ ایک نہ ایک دن اللہ کا فضل ہو جائے گا. بڑے حضرت والا کا ایک بیان سن رہا تھا، عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا بیان تھا. وہ فرما رہے تھے جس کا بھی اللہ والوں سے تعلق ہے نا، وہ فضل کا انتظار کرتا رہے، ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کا فضل ہو جائے گا. بس مایوس کبھی نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت ہے، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بہرحال وہ مایوس ہو گیا بےچارہ، چنگ بجانے والا. بچوں مارتے نہیں ایک دوسرے کو، لڑائی بھی نہیں کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ بھائی بھائی ہیں سب، مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں لڑنا چماٹ مار دیں لڑنا نہیں چاہیے، اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں. بس اب ختم کرتا ہوں. تو بیچارے وہ مایوس ہو گئے، تو اب اللہ کا فضل ہوا، اب اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی سب نے اس کو رخ موڑ دیا، بوڑھا ہو گیا، پیسے بھی نہیں ہیں اور ٹوٹی ہوئی کور میں لیٹا ہوا ہے. اب اللہ کی رحمت میں جوش آیا، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، 100 سالہ کافر ہو فخر اولیاء. اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو ہم سب کو ولی اللہ کا سردار بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنا پیارا بنا سکتے ہیں. مگر ایک ضروری بات ہے، کسی اللہ والے سے پیوند کاری کر لے، جڑ جائے. دیسی آم ہے، لنگڑے آم سے زبردست مضبوط تعلق قائم کر لے دیسی آم کو لنگڑے آم سے کس کے باندھا جائے، اس کی ساری خاصیت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. مضبوط تعلق ہو، ڈھیلا ڈھالا تعلق نہ ہو. ہر وقت مصروف ہے، میں وہ بزنس میں تھا، میں تجارت میں تھا، میں ڈیوٹی کر کے آیا، تھکا ہوا تھا. کتنے ہی تھکے ہوئے ہو، اللہ والوں کی صحبت میں آئے. جیسے ابھی حضرت نے شعر پڑھا، اس میں ایک بات یاد آئی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ایک لمحے اللہ والوں کی صحبت 1,00,000 سال بے رہا عبادت سے افضل ہے. مگر حضرت والا نے فرمایا ایک بات عجیب، کہ شیخ کی صحبت، اپنے شیخ کی صحبت 1,00,000,000 سال بے رہا عبادت سے افضل ہے. عام لوگوں کی، عام ولیوں کی صحبت، یعنی کتنے ہی خاص ولی ہو، ولیوں کی صحبت 1,00,000 سال بے رہا عبادت سے افضل ہے. ایک لمحے کی، ماشاءاللہ کہہ دیں، اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت. تو جو یہاں رہنے والے ہیں، اتنے بڑے اللہ والے یہاں موجود ہیں، تھوڑی دیر آئیں، اسی مسجد میں نماز پڑھ لیں، مسجد میں آنے سے نور مل جائے گا. یہ مسجد اخلاص سے بنائی گئی ہے، کسی سے چندہ مانگا نہیں گیا، یہاں لوگوں کے اخلاص کا پیسہ لگا ہوا ہے یہاں پہ. ایسی مسجدیں جو اخلاص والی ہیں، یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے. اخلاص والی جگہ مل جائے، جہاں سچا عشق اللہ کا سکھایا جاتا ہو، جہاں سچی سنت کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا جاتا ہو. ابھی جیسا میرا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، ایک دوست ہے ہمارے، تو نماز سے پہلے ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، جب اقامت ہو رہی ہو ہاتھ نہیں باندھنے. اس نے ہاتھ باندھنے میں ایک صاحب نے کہا ہاتھ کھول دو بیٹے، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، یہاں تربیت ہو رہی ہے. اصل چیز تربیت ہے، تعلیم تو ہوتی ہے ہر جگہ، تربیت بہت بڑی نعمت ہے. ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر زندگی انقلاب آئے. ویسی زندگی کیوں گزر رہی ہے؟ سنت کے سانچے میں ڈھل جائے، ہمارے دن اور رات سنت کے سانچے میں ہوں. بیت الخلاء جا رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، الٹا پیر رکھ کے باہر آ رہے ہیں، سیدھا پیر رکھ کے آئیے. سیدھی چپل پہننی ہے، سیدھے پیر میں پہنے، اتارنی ہے پہلے الٹے پیر سے اتارے. بہرحال وہ بےچارے مایوس ہو گئے تھے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی. پیر چنگی پہ جو گانا بجاتا تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے فضل فرما دے. تو اب کس کو حکم ہو رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم ہو رہا ہے، جو خلیفہ دوم تھے ان کو حکم ہو رہا ہے، جاؤ بھائی اس کو جا کے میرا سلام کہو اور بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کرو، ہم اس کو پیسے بھجوائیں گے. اللہ کی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ کو حکم ہو رہا ہے، جاؤ وہ قبر ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کو جا کے میرا سلام کہو اور بیت المال سے اس کا ہر مہینے سیلری، ہر مہینے اس کا وظیفہ مقرر کرو. اور پھر ماشاءاللہ اس نے اپنی چنگ توڑ دیا، اور یعنی جو بجانے والا تھا توڑ دیا، اور بس اللہ کا عاشق بن گیا وہ، اور توبہ کر لی اس نے. مگر بات وہی، اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ کسی ولی کے ذریعے، مگر سچا ولی ہو. ولی اللہ کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، ہم سب اللہ کے ولی ہیں. مگر تقویٰ اختیار کر لیں گے تو اور اللہ کے پیارے بن جائیں گے، اور اللہ کا پیارا بننا ضروری ہے. جتنے بھی ایمان والے ہیں سارے اللہ کے ولی ہیں، مگر جب آنکھوں کو بچائیں گے، کانوں کو بچائیں گے، زبان سے غیبت سے بچیں گے، ویڈیو گیم نہیں کھیلیں گے، تصویریں نہیں دیکھیں گے، اور غیر شرعی تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے جس میں مووی بن رہی ہو، تصویریں کھینچ رہی ہوں، تو ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے. مشکل نہیں ہے. اچھا اگر ہم کانٹے ہی بنے رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم بس کوئی گناہ نہیں چھوڑنا، تو ایک کام چھوٹا سا کر لیں، کسی اللہ والے سے جڑ جائیں اللہ والے کی صحبت میں آتے جاتے رہیں گے نا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، خود بخود چھوٹ جاتے ہیں. بڑے بڑے گناہ تو خود بخود چھوٹ جاتے ہیں، چھوڑنے نہیں پڑتے. اور پھر تھوڑا اور ہمت کریں گے تو اور گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، پھر وہ مزہ جو اللہ والوں کو ملتا ہے ہمیں بھی مل جائے گا. اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کے شکر سازت، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے، چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. ایک ابھی بات بتاتا ہوں بڑی خاص، بڑا مزہ آیا. حضرت اثر صاحب کو دیکھا، سنت پڑھ رہے تھے، سجدے میں گر گئے، وہ بڑا لمبا سجدہ فرمایا، بڑا مزہ آیا. اللہ والوں کو مزہ آتا ہے سجدے میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورتوں کو چھوڑ دیا، ٹی وی کو چھوڑ دیا، اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے، ان کو مزہ نہیں آئے گا، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے ذکر میں اور تلاوت میں اور سجدے میں مزہ نہیں آئے گا. ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں مجھے سجدے میں اتنا مزہ آتا ہے دو، اور ایک ہم یہ مزہ حاصل کریں، غصے والے کو یہ مزہ نہیں مل سکتا. جو غصہ ہر وقت نافذ کرتا ہے بیوی پہ بچوں پہ، اس کو یہ مزہ نہیں مل سکتا، کیونکہ غصے سے ایمان کی حلاوت چھین لی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ غصہ ایمان کو ایسے تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو کر دیتا ہے. اس غصے کی اصلاح کروائیے، میرے شیخ کا واعظ ہے علاج الغضب، حضرت سے لے لیجیے آپ، اور اس کو 6 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں. اس فقیر نے بہت دفعہ پڑھا، کتنے غصے. ایک پٹھان رکشے والے سے میری ملاقات ہوئی، پٹھانوں کو غصہ ذرا زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، مگر وہ غصے کی اگر اصلاح ہو جائے تو جہاد پہ استعمال ہوگا، وہ نفس کے اوپر استعمال ہوگا. نفس سے جہاد ہو رہا ہے اس وقت، جہاد اکبر یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نفس سے جہاد کریں. برما اور شام کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں گناہ کر کے. گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، نیو ایئر ہے، آج دیکھیے کتنی فحاشی ہوتی ہے آج کے دن. جیسے ہی 12 بجیں گے فائرنگیں شروع، اور ہوٹلوں میں کھانا کھایا جا رہا ہے، ہمارے ہی لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں ڈسکو کلب جا رہے ہیں، شرابیں پی جائیں گی آج یہودیوں کے دیکھ کے. ہمارے کراچی کے لڑکے اور لڑکیاں کلبز میں جا کے شراب پئیں گے، زنا کریں گے، سمجھیں گے نیو ایئر مناؤ، کوئی ایئر منانے کی چیز تھوڑی ہے. سالگرہ مطلب ایک سال اور ختم ہو گیا، فکر کرنی چاہیے آخرت کی طرف. حضرت خواجہ صاحب کا شعر ہے غالباً کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم. ایک دن آخرت، یہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آج کتنی اس وقت 31 ہے شاید، آج پہلی تاریخ ہوگی، 12 بجے کے بعد دیکھیے کتنی فحاشی ہو رہی ہے. یعنی کراچی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، لاہور اور کراچی کے اندر پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو. پیسے آ گئے، حضرت والا فرماتے تھے ہندوستان میں جب ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کا مطلب تو اصل یہ تھا کہ ہم لوگ گناہ چھوڑ دیتے، نہ کہ کراچی آ کے اور فحاشی اور یعنی شروع کرتے ہم لوگ. کم از کم ہم لوگ جو اپنے گھر میں رہتے ہیں وہ تو ٹی وی گھر سے نکالیں، 12 بجے جان بوجھ کے ٹی وی آن کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اور خود جان ہی رہے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی دیکھ رہے ہیں، نیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح نیو ایئر میں کیا ہوتا ہے. مسلمان کو یہ چیزیں دیکھتا ہے یا سنت کی چیزوں کی فکر کرتا ہے؟ اور ایک بات اور عرض کر دوں، جن کا ٹائم پاس نہیں ہوتا وہ اللہ والوں کے بیانات سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں. انشاءاللہ ٹائم کا وقت ہی نہیں ملے گا، فرصت ہی نہیں ملے گی، اتنی ساری باتیں سیکھنے کی کہ بس بتا نہیں سکتا. اتنی ساری باتیں ہم لوگ کچھ پتہ ہی نہیں، نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، زکات کے مسائل نہیں پتہ، نماز کے مسائل کے نہیں پتہ. کاروبار منع نہیں ہے، کاروبار کریں اور کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں. یہاں درس تفسیر بھی ہوتا ہے، قرآن شریف کا درس بھی ہوتا ہے، اور باقاعدہ کلاسیں ہوتی ہیں اس کی، وہ سیکھ سکتے ہیں. دین سیکھنے کا اتنا اچھا موقع ہے کہ بتا نہیں سکتے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں، دعا ہو جائے. اچھا قاری صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ان کی بڑی تعریف سنتے ہیں، میں تعریف سے پھولنا نہیں چاہیے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے ان کو یہاں ماشاءاللہ قاری عاقب صاحب ہیں. سنا ہے پتہ تو اللہ کو ہی ہوگا کہ یہ بچوں پہ پٹائی وٹائی نہیں کرتے، تو اس لیے بچوں کا بہت رش ہے. تو بڑی اچھی بات ہے، سزا دے سکتے ہیں، چھٹی دیر سے دے دیں، مگر تو یا اپنے بچوں کو حافظ اور قرآن شریف کی تجوید درست کروانی چاہیے. مرد بھی جوان بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، عورتیں بھی کریں، یہ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا واجب ہے، فرض کے قریب ہے کہ میں اور بچے اور بیوی ہمارے گھر والے سب قرآن شریف کی تجوید درست کروائیں. اللہ کا کلام اس کے مخارج صحیح کرنا یہ بہت ضروری ہے، واجب ہے. اس کی بچے تو کروا رہے ہیں، ہم بوڑھے بھی کروائیں، اپنی تجوید درست کروائیں. قاری صاحب مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، ہم سب لوگ اپنی تجوید بھی درست کروائیں تو بہت مبارک ہے. امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، اشراف امتی امت کے بڑے لوگ بولے حملت القرآن، جن کے سینے میں قرآن ہے، اور جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں، نہیں پڑھی جاتی تو عشاء سے پہلے، وتر سے پہلے، عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، یہ شخص تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی سچے اللہ والے سے جوڑ دے. جن کا تعلق نہیں ہے تلاش کریں، کوئی مل نہیں رہا، حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب دارالکاتب عالیہ سے مشورہ کرتے رہیں، کوئی سچا اللہ والا ملے تو اس سے بیعت ہو جائے گا. بیعت ہونا کوئی فرض نہیں ہے، مگر مشورہ تو کر لیں کم از کم. ایک ہی اسی محلے میں رہتے، اتنے بڑے اللہ والے آپ کے پاس موجود ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، مشورہ کرتے رہے، انشاءاللہ دیکھیے گا مشورے میں اتنی برکت ہوتی ہے خود بخود گناہ چھوٹ جاتے ہیں. بہت برکت ہوتی ہے اللہ والوں کے مشوروں میں. وآخر دعوانا کرنے بعد اور قوم کو بھی شناخت کی ہے محمد عامر محمد عابر جیسے محمد عامر اول پوزیشن آنی چاہیے نا بہت مبارک ہو بچوں آپ لوگوں کو چاکلیٹ ملی ماشاء اللہ حلال چیزیں کھانی چاہیے ابو سے پیسے لے کے ٹافی چاکلیٹ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں جو کتابیں ملی نا آپ لوگوں کو کتاب جو ملی ہے بہت پیاری کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا بتایا ہوا ہے اس کو اپنی امی ابو کو پڑھوائیے گا ٹھیک ہے جو کتابیں ملی ہیں اس کو اپنی امی ابو کو پڑھوائیے گا بہت پیاری کتاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیتے ہیں دعا جو ہے اچھا ایک بات ضروری اس وقت آ رہی تھی کہ اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے حضرت والا امرت لڑکوں سے احتیاط کرتے تھے امرت ان سے کہتے ہیں جن کی قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی 15-16-17 سال کے لڑکے یا جن کے چہرے پہ کشش ہو میرے شیخ کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور ہمارے ابھی دادا شیخ کا بنگلہ دیش والے ماشاء اللہ حضرت والا کے رنگ میں رنگے تھے خود پہ زمانہ ہے اور بہت رومی دورہ ہیں شیخ الحدیث ہیں حضرت والا مولانا شاہ عبد المتین صاحب داور کا تمہاری ان کا بیان ہوا ابھی بدھ کے دن سنوایا گیا وہ فرما رہے تھے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں مطلب یہ تھا ہم مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے کہ مخلوق کیا کہے گی اگر میں نے شادی میں شرکت نہیں کی تو خاندان والے کیا کہیں گے اگر داڑھی رکھ لی تو کیا ہو جائے گا اگر ٹخنے کھول لیے تو کیا ہو جائے گا اگر ویڈیو گیم سے توبہ کر لی ٹی وی نکال دیے تو خاندان والے کیا کہیں گے تو اللہ کے عاشق کسی سے ڈرتے نہیں ہیں مگر یہ مخلوق کا خوف سچوں کی صحبت سے نکلتا ہے ورنہ مخلوق کی وجہ سے انسان کتنے گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کے عاشق کسی کی ملامت کرنے والوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے اپنے دین پہ جمے رہتے ہیں وہ بالکل کوئی ان کو توڑنا بھی چاہے وہ خود ٹوٹ جائے گا اللہ والے اپنے دین سے ہٹتے نہیں ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے کیونکہ ان کے سامنے اللہ کی ذات ہوتی ہے یہ ہمت یہ شیرانہ مزاج یہ تمناؤں کا خون کرنا یہ سچوں کی صحبت سے ملتا ہے بات آ کے صرف وہیں ختم ہوتی ہے کہ صحبت بڑھا دیں اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں یہ سارے کسی بھی جاب پہ جائیں آپ بڑی سی بڑی پوسٹوں میں جائیں گے آپ کسی سے متاثر نہیں ہوں گے جس کے دل میں جس مسلمان کا تو مولا ہے کافروں کا تو کوئی مولا نہیں ہے وہ ان پینٹ شرٹ والوں سے اور ان دنیا داروں سے سگریٹ پینے والے شراب پینے والے ٹی وی پہ آنے والوں سے متاثر ہوگا کیا وہ کہ ان کی وجہ سے اور جو ہمارے خاندان والے ان کو حقیر تو نہیں سمجھنا, مگر ان کی وجہ سے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ گناہ شروع کر دیں گے کہ ہم لوگ بس ہال کے اندر شادی ہو رہی ہے, مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, ہم نہیں جائیں گے, کتنے ہی لوگ مذاق اڑائیں مگر ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے, شادی سے پہلے شادی کے بعد جا کے ان کو ہدیہ پیش کر کے آ جائیں گے ہم لوگ. کہ ہمیں خاندان والوں سے نفرت نہیں ہے, وہاں جو نافرمانی ہو رہی تھی اس سے نفرت ہے. تو یہ ہمت کہ سچوں کی صحبت سے یہ خوف نکلتا ہے, ورنہ مخلوق کے خوف کی وجہ سے انسان داڑھی نہیں رکھتا اور بیوی کا غلام بنا رہتا ہے اور ٹی وی گھر میں رکھا رہتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ مرد کو حاکم بنایا ہے شریعت کے معاملے میں, اس میں بیوی کی بات نہیں سنی جائے گی. ٹی وی توڑ کے گھر سے نکال دینا چاہیے, مگر شیخ حضرت والا فرماتے تھے خوش ملا مت بنو, اس کو پھر کچھ زیور دلا کے لے کر آؤ, اس کو صوفہ سیٹ بدلوا دو تاکہ وہ خوش ہو جائے گی, پھر اس کا دل بہلاؤ. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ رحمان رحیم صلی اللہ علیہ, یا اللہ اتنے اللہ والے یہاں بیٹھے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اور حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب داؤد کا دمالیہ اور اتنے اللہ والے یہاں بیٹھے ہیں, یا اللہ ان کے صدقے میری بھی, ہم سب کی, ہمارے گھر والوں کی, پوری امت کی مخشش فرما دے, معاف فرما دے, ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے. اللہ حفظ قرآن کی تقریب ہوئی, کوئی بچوں نے حفظ کر رہے ہیں, ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیجیے اور اس کو برقرار رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے. اور جو یہاں مدد یہاں اس ہمارے شیخ ثانی حضرت والا سید اس پہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے دارالعلوم دیوبند کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے, مفہوم بتا رہا ہوں, جیسے دارالعلوم دیوبند کا انار کے درخت کے نیچے سے افتتاح ہوا تھا اور شروع ہوا تھا وہ, اسی طرح یہ بھی ایسے اخلاص والا مدرسہ ہے. اے اللہ یہاں سے بڑے بڑے صالحین اولیاء صدیقین پیدا فرمائیے, ایک ایک اینٹ میں تجلیات جذب ڈال دیجیے, ایک ایک اینٹ کو قبول فرما لیجیے, جو بھی یہاں پہ آئے ہوئے محروم نہ جاوے, اور جتنے مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہ ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, انصار مالیہ انصار دعائیہ انصار جانی عطا فرما, خوب خوب اپنے رحمتوں کی بارش فرمائیے, ایک ایک اینٹ میں تجلیات جذب ڈال دیجیے اللہ, خوب رزق میں برکت عطا فرما, ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرما دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اے اللہ خوب اپنی رحمت سے فضل فرما دیجیے, آپ راضی ہو جائیے, اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجیے, ان سب محنتوں کو قبول فرما لیجیے اللہ تعالیٰ, آپ قبول فرما لیجیے, آپ خوش ہو جائیے اللہ اس بیان سے, ان محنتوں سے, ان خانقاہوں سے, ان تبلیغی کے کاموں سے, مساجد مدارس سے, اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما لیجیے, سب کو باہم شیر و شکر فرما دیجیے, بدگمانیوں سے دل کو صاف فرما دیجیے, بغض اور کینہ نکال دیجیے, آپس سے محبتیں قائم فرما دیجیے, سارے عالم کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے, شام کے مظلوم مسلمان, برما کے, اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیے اللہ تعالیٰ, اور ہم بھی جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے, اور تقوی والی دولت عطا فرما دیجیے, تقوی کی دولت دل میں ہوتی ہے, ہمیں دل میں تقوی عطا فرما, اور جو تقوی والے ہیں ان کی صحبتیں نصیب فرما دیجیے, آنکھوں سے بدگمانی کا پردہ ہٹا دے اور تقوی والوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیجیے, سجدہ گاہ کو رو رو کے تر کرنے کی توفیق عطا فرما, جو ہم نے اللہ والوں سے بدگمانیاں کی آپ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہماری آنکھیں کھول دے, حق کو حق دکھا, حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دیجیے, اور باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دیجیے اللہ تعالیٰ, اے ہمارا اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ, جس کے دل میں جو جائز حاجتیں پوری فرما دے, جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, جن کے رشتے نہیں آ رہے اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما, جس کی بے روزگار ہوں وہ حلال روزگار عطا فرما, قرض داروں کو قرضوں غیب سے انتظام فرما, اور یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے فضل سے جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجیے, اور عارف باللہ شیخ العرب رجب مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور قلندر زمانہ حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور قطب زمانہ حضرت والا ہمارے موجودہ دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ قادم عالیہ, یا اللہ ان سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما, دونوں مشائخ چلے گئے قبروں کو نور سے بھرے, ہر سانس ہر قدم پر ہر ہر سیکنڈ ان کے درجات بلند فرمائیے, اور جو موجودہ مشائخ ہیں ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما, حضرت مولانا شاہ اقبال اثر صاحب دامن قادم عالیہ کو صحت کامل حاضرہ مستمر عطا فرما, 120 سال کی زندگی صحت و عافیت شرف قبولیت حسن بیان اور دین کی خدمات کے ساتھ خوب عطا فرمائیے, سارے عالم میں خوب اسفار ہوں, غیب سے یا اللہ انتظام بھی فرما دیجیے اپنی رحمت سے, عاشقوں میں جینا عاشقوں میں مرنا نصیب فرما, میرے موجودہ شیخ حضرت والا قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب دامن قادم عالیہ کے دل میں انہیں بھی خوب برکت عطا فرما، کروڑوں صحت کی خزائیں لٹا دی جائے اللہ، ان کو بھی خوب طاقت و توانائی عطا فرما، 120 سال کی زندگی صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور حضرت والا کے جتنے خدام ہیں اے اللہ سب کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما، جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت، مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے، آپ راضی ہو جائیے اللہ تعالیٰ. وصلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.